Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Amanın komşular, yetişin adıslar, modern sabahlarda gün gözüne bakma zamanı geldi. Fahir çok terbiyeci ve gün gözüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Uzun yıllar Kıbrıs'ta kaldığım için biraz konuşmam. Genelde. Uzun yıllar Kıbrıs'ta kalacağım için. Ve hiç gitmeden herhangi bir etkisin olmasın. Ben değil, değil mi? Kıbrıslılar gibi konuşmaya başladım. Oktay benzetme, benzemiyor mu? Benzetti ya Fahir. Ne yapan abim? He ne yapan abim? Şimdi havaalanında bizi karşılayacaklar ya. Öyle bir iki alıştırmasını yapalım. Bugün akşam çünkü havaalanında olacağız. Oktay ne yapan? Ben de yapıyorum bunu. Ege senin şimdi çalışman lazım. Ben yapmam böyle şeyler. Yapmak zorundasın abi, ayıp. Hayır. Çünkü herkes orada soruyor. Yani nezaketen bu yoksa götürmez ki havaalanında kalırsın. Kalırsın. Kalırım ne olacak? Giderim kumarhaneye. Kumarhaneye mi? Çoluğun çocuğun rızkını kumarlarda mı? Havaalanında da şey var zaten, o kule var ya, kulesi. Aha. Kontrol kulesi. Orada birisiyle bahis oynarım. En üst katı. Bahisçilik yaparım. Döner şekilde kumarhaneymiş. Zaten. Ama çalışmıyormuş. Dönmüyormuş. Öyle derler. Beton dökmüşler çünkü. Kıbrıs'a aç kalınmaz derler. Muhakkak bahisçilik bir şekilde doyururlar. Bahisçiyim. Oranın bir kıyafeti var mı yerel giyeceğimiz falan? Var, şeftali kebabı var. Ha yok, o başka soruydu. Oktay sen soruları önceden aldın mı? Ya öyle bir iki soru geldi kulağıma. Hazır cevapları okuyormuşsun gibi geldi bana da ondan. Soruları önceden aldın mı? Bir iki soru kulağıma geldi. Çiftel kebabı çok güzel ya. Tamam. Harika bir şey. Tamam. Dün enteresan bir yarışma vardı. Neydi? Bir kanalda. Top Chef diye bir yarışma. Top Chef. Böyle işte şefleri seçiyorlar. Hmm. Bütün gurmeler falan filan, restoran sahipleri, yok şarap. Şarapçıları falan. Şarap markası, şarap üreticileri falan bir masada şey yapıyorlar falan. Vinologlar mı? Şefler de en güzel menülerini hazırlıyorlar işte. Abicim çok enteresan bir şeyi fark ettim. Bu adamlar gurme olacak bir de yani. He. Gurme dediğin en keskin işte hindi gagasını bile yemiş adam olması gerekmiyor mu? Hindi gagası, pirzolası falan filan bunları yemiş ol. Bu adamları çıkardı işte, yok levrek çıkarıyor bilmem ne falan. Şey olmuş, dönmüş falan filan diye. Ama abicim eti dayayınca et çok güzeldi. Hepsi böyle. Et çok güzeldi. Etti işte o büftek yani. Lap diye koymuş koca büfteyi. Et güzeldi deme. Et çok güzel. İki yarışmacı vardı. İkisinin de etine bayıldı bunlar. Şeyleri böyle, yok işte orada semizotlu bilmem, semizotu değil ya. Öyle bir şeyler, değişik otlu motlu bir şeyler geliyor falan bunlara. O şey pişmiş, yok yeşili gitmiş, diriliği kalmamış, et geliyor, et güzel. Yani burada anlıyoruz ki ete sadece ben değil alem hasta. Gurme bir de yani, bu gurme abi öyle gurme de et diyorsa yani demek ki ettir. Bazı et tabii gurme. Şey tabii, alacaksın eti yiyeceksin, başka ne yiyeceksin? Başka arada çaren yok. Yani şunu diyor abi, gurme. Yani benim bu küçük hikayeden anladığım şu oldu. Gurme de olsa karnı da ete aç, gözü de ete aç. Doğru. Böyle bir. Ben zaman zaman kendimi düşünüyorum, acaba barbar gibi bir adam mıyım ya. Yani? Sırf etle besleniyorum. Hadi. Önce insansın, sonra gurmesin. Önce insansın, sonra radyocusun. Etçil. Hayır, insan zaten ne et yer. Şimdi bu adamın önüne de koysan, ben sana söyleyeyim. Levrek, tavuk filetolu bilmem ne mi yersin? Antin kuntin mi yersin? Na böyle. Et yadık mı dersin? Levrek, tavuk filetolu, antin kuntin mi diyorsun ya? Koy bir tarafa. Senin yanında pası. Tamam, kuntin tabağı. Bir tane bak. Bir antin tabağı, levrek filetosu, semiz otundan. Buna bir de zeytinyağı antin tabağı yap. Yanında da bir tane beyaz tavuklu kuntin tabağı yaptım. Yanında da et. Hatta çiğden koyarım. Hangisini seçersin? Ben iki tane seçebilir miyim bu üçte? Maalesef. Saçma yani. Bir tane seç. Bir taneyle sınırlandırılması saçma. Bence iki olması lazım. O zaman ekmek veriyorum sana bir de. Kafanı iyice karıştırmak. Ekmek arası ver bence. Oktay'a tamam, ekmek arası ne verirsen ver. Şimdi, gider. Şimdi iki tane seçmem garanti oldu. Dört tane şey olduğuna göre. O zaman eti seçiyorum. Ve hangi tabakta daha çok varsa onu seçiyorum. Ekmek. Ekmeği kabul. Hayır. Ekmeği Oktay şoka alırım. Soktun. Oktay şoka soktun. Oktay ekmeğe hayır dedi. Kıbrıs'a gide gele iyice bambaşka bir adama dönüşmüş. Bu arada şeftaliyi. Evet. Sen etin yanına koyarsan o restoranda şiş varsa. Sıfırsın var ya. Ege sıfırsın. Efendim? Hiç alakası yok şeftali. Hakikaten ne oluyor ya? Lan şeftali kebabı. Şeftali kebabının şeftaliyle alakası yok abi. O zaman isim konusunda bak şöyle yol gösterelim. Hayır, sok şuraya bak. Böyle bir şey herhalde şey şeklinden dolayı mı artık şeftali kebabı deniyor? Hayvanın neresinden yapılıyor şeklinden dolayı diyorsun? Evet ya, yani şeftaliye benzer hayvanın, çok fazla yeri yok hayvanın. Hayvanın düşüncelerinden yapılıyormuş. Öyle bir şey. Ya ben nasıl tam yapıldığını bilmiyorum. Bu gittiğimizde öğreniriz. Ana malzeme ne? Ana malzeme söyle. Evet. Evet, evet, şeftali var mı? Tatlı mı? Hayır canım, hiç normal bildiğin et. Tamam. Şimdi ben ekmeğe hayır dediğime göre bu akşam izleyemeyeceğimiz bir program var. Evet. Bir program var biliyorsunuz, var mısın yok musun deyince akla gelen isim kim? Acun Ilıcalı. Bundan sonra Fatih Terim olacak. Fakat? Fakat o da ne? Çünkü neden? Bundan sonra dedim bu akşam A milli takımımız teknik direktör Fatih Terim ve 23 futbolcuyla beraber bu yarışmada biz izleyemeyeceğiz maalesef. Neden? Biz yolculuğum seyahatimiz esnasında mı? Biz yolculuğumuz sırasında evet bu yarışma olmuş olacak. Paranın tamamı, kazanılan paranın tamamı da bağışlanacakmış. Bize bağışlamıyorlar. Oktay sabah sabah moralimizi çok bozdu. Dinleyicilerimiz ben böyle ağlarken boynumun da nasıl büküldüğünü, nasıl iki büktüm kaldığımı görselerdi acırlardı. Şimdi belki onlara saçma sapan yavan bir ses çıkarmışım gibi geliyor ama yapmayın. Buna da ağlıyorum. Bana benim çünkü yanlış yüreğimi, anlaşılmak da ağlatıyor yemin beni. Yemin ediyorum benim yüreğim dayanmıyor. Bileziklerim yüreği olsa onu satıp vereceğim ya, o derece. Bu çocuğun boynunu bükük bırakmayın sevgili dinleyiciler. Kampanyamız başladı. Bu çocuğa o zaman 4 milyarını rica ediyorum. 4 milyar. Bir çocuğun kumar borcu varmış. Varmıştı. Yemekte fazla olan şey tuzmuştu. Ben o kalıbı bu cümleden hatırlıyorum ya. Çok güzel, çok güzel. Bulduğuma inanıyorum bu cümleyi. Bence keşke şey olsaymış ya. Bu neydi o dedektif bir herif vardı. Dedektif Kuruzo. İngiliz. İngiliz mi? Dedektif. Gadget mi? Yok canım ya, o yenilerden dedektif mi? Deyince dedektif rica eden adam ya. Sherlock Holmes. Ha, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes'un bütün kitaplarında meğer katil uşakmıştı. öyle bilseymişti daha güzel olsaymıştı. Olurmuştu. olurmuştu. Benmişti. Esas katil benmişti. Ay böyle bir şey. Hızlıca bir etle ilgili bir küçük bir şey daha evet. Vereyim bari. Et ver, İngiltere'de et. Yapılan araştırmaya göre döner yağlı çıkmıştı. Yok, düzgün bu. Düzgünmüştü geçmiş şey. Döner aşırı yağlıymıştı. Evet. Yağlıymıştı. Çıkmıştı. Hakikaten İngiltere'de yağlıymıştı. Üniversitede koskoca Portsmouth Üniversitesi'nde yapılan efendim, araştırmada. Üniversitesi? Portsmouth Üniversitesi. İngiltere'de benim bildiğim iki üniversite var. Oxford. Oxford'la Cambridge. Cambridge'si doğru. Cambridge'mişti. Bu üniversitede de yapılan araştırmada ülkede satılan dönerlerin bir porsiyonunda günlük yağ ihtiyacına eş değerde yağ bulunduğunu ve zararlı olduğunu ortaya koyan bir araştırma yapılmış. Koymuştu. Ve döner sermayeden almışlar bu parayı tamamen. Döner sermaye varmıştı. Oraya şey etmişler. Evet. Etleri de iyi et dedim bari ben de şişkolardan bahsedeyim. Ama şimdi bu sadece İngiliz dönerinden bahsetmiyoruz. Türkiye'de de dalından yemeye kalksan bazı yerlerde döneri içi dışı yağ olur. Tabii canım. İyi döner var, kötü döner var. Mesela bak. Hatta bir filmde böyle hırsız yakalamışlardı da itiraf ettirmek için iyi döner kötü döner numarası yaptılar. İçinden çıkamamıştı. Yaptılarmıştı. Yaptılarmıştı. Çıkmıştı. Yaptıymış, olmadı. Yaptıymıştılarmıştı. Aa, neyse evet. En şişman kadınlar açıklandı. Yemişti ete doyan. Şişmanmıştı. Şişmanmıştı. Yemekte fazla olan şey. İngilizmişti. Onlar şişmanmıştı. Onlar yemişti. ama mesela İtalyanlar şişman değilmişti. Ve Türkler listeye girememişti. düzgün cümleler kuruyorsunuz. Nesine gülüyoruz biz bu? Nasıl ya? Bir dakika. Doğru söyledim. İtalyanlar listeye girememişti. Şişman çıkmıştı. Girememişti. Ne su komik. Doğrudan hepsi durdu ya. Bu çok güzel bir listeymişti. Güzel bir listeymişti. Listeymişti. Evet. Tamam bu mu? Benim kafam başka bir şey çalışmıyor şu anda oğlum. Benim o cümle kalıbını tamamen hayatımdan çıkarmam gerekir. Şunu yerleştir kafana. Yemekte fazla olan şey tuzmuştu. Tamam. Buradan sen götür. Dinleyebileceğimiz tek şey reklammıştı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Mişli geçmişi. Mişli geçmişin hikayesi esprisi. Artık yavanmıştı. Yeter. Sıkıcı olmuyor. Sıkıcıymıştı. Buyursunlar efendim. Oh diyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı'na ne hediye edilmişti? Nişan. Nişanmıştı. Hayır, timsahmıştı. Ha. Timsah mumyası hediye etmişler. Kim timsah hediye etti? Evet ya, içi doldurulmuş timsah hediye etmişler. Bir rahatsız oluyor. Türkiye Afrika 3. Dış Ticaret Köprüsü toplantısına. Bu gelen Nana, kraliçe Nana'nın ekibinden birisi. Nana'dan değil canım, Nana'nınkiler değil. Bunlar Sudan'dan. Bunlar demişler en güzel size şimdi güç ve iktidar sembolü vereceğiz. Güç ve iktidar sembolü biliyorsun çeşitli Anadolu'da da güç ve iktidar sembolü. Çok değişik sembolleri var. İnsan bir ürker. Evet. Elden mi vereceksiniz diye bir korkar yani. Bir de bunu sarmışlar bir şeye. Açmayayım ben falan demiş bunu. Hemen korumaları atlamış. Ali Babacan'a vermişler önce bakana. Ali Babacan'a böyle getirin demişler. Güç ve iktidar sembolünü getirin size. Dışişleri bakanları da böyle değişik kültürlerin yamanlıklarıyla en çok muhatap olmak zorunda kalıyorlar. Maalesef. Daha doğrusu yüzgez olmak zorunda kalıyorlar. O öyle getirince Ali Babacan şey yapıyor. Yok babalar siz onu Cumhurbaşkanı'na verin diye atlayınca. Tamam lan getirin o zaman Cumhurbaşkanı'na. Gidip hemen böyle bir açmışlar. Böyle bir timsah çıkmış kolum kadar. Ama kolun kadar timsah da na böyle diyeceğimiz bir timsah değil, gariban bir timsah. Şimdi büyüğüyle karşılaştırınca ama, yavru timsah demek ki. Ama işte büyüğüyle her gün karşılaşamıyorsun ya. Kolu kadar fare, kolu kadar pardon, timsah. Pardon, kolu kadar dediğin timsah. Seni şaşırtıyor yani aslında. Ben üzülürüm o kadarcık bir timsah görünce. Canım dedim onu küçücük. Gidelim. Ama küçücük. Timsah küçük ama mide bulandırır. Bir de cila mı çekmişler ona? Ha, bir cila çekmişler. İçirmişler. Paspartu yapmışlar. Ben dün gördüm onu da. İçini doldurmuşlar hayvanın. Doldurmuştu. Ondan sonra... o bir de cila nasıl parlıyor hayvan? Tabii canım gelmeden önce. Hayvanın bir de canlısını gör. Ölü. O da parlar. Ceset mi denir? Hayvan ölüsüne ne denir? Kimse kadar pis bir mumya hayvan. Mumya ulen. Mumya mı denir hayvan ölüsüne? Hayvan dolgası ya. Denir. Leş de denmez çünkü yavrum doldurmuşlar. Doldurmuş. Hayvan dolgusu içine konulan şeye dolgu dendiğine göre hayvan dolgaç. Dolgaç doldurulan malzemeye denir. Hayır, dolgu. Diş dolgusu gibi. Dolgaç da hayvan dolduran. Şeker kardeşim. Bak. Diye. Anadolu'da hayvan dolduranlar denir. Dolgaççık. Peki bir şey soracağım. Firavunu doldurdu. Doldurmaz. Ne oldu firavun? Doldurulmaz. Nasıl boşa? Tamam boşalttı. İç organlarını alıyorsun. Aldın ne koyuyorsun onun içine? Pamuk. Pamuk. Demek ki dolgu maddesi neymiş? Pamuk. Değil mi? Hayvanı boşalttın. Tamam. İçine ne doldurdun? Ege? Fiyana göre iç pilav. İç pilav bak çok güzel. Saklamak için iç pilav. Yani saklamak içinse bilmiyorum ama. Yemek hemen için. Yiyeceksen iç pilav. Çok güzel Oktay. Firavun mu? Firavun değil mi? İçine. Firavunla firavunu doldurma. Yine firavunla doldurmak. Çünkü evet. Karda mesela donmuş adamı karla ovarsın. Çivi çiviyi. Söker mi? Sökmüştü. Onu söken çiviymişti. Evet arkadaşlar. Şimdi Türkçe'nin en güzel örneklerini şey yapacağız. Ondan sonra getir. Uganda Devlet Bakanı vermiş. Bakan yardımcısı. Uganda Devlet Bakanı mıymış o veren? Ben gördüm onu. O Devlet Bakanı olamaz o. Nasıl olamaz? Abi yok o değil. Yanlış söylüyorsun. Devlet Bakanı'ymıştı. Bakanı'ymıştı. Bu tip işlere bakan adamıymıştı. Ha o olabilir. Bakanlar elden ele mi vermişler? Ama şimdi düşününce... Elden ele geçimse. Niye elden ele kalabalık vermişler? Ki onlar. İzlem. Hocam elden ele verelim. İlerideki... Bir rahatsız George oluyor Clooney yalnız. Niye? Şey Abdullah mi? Gül. Rahatsız olmaz mısın? Çünkü zart diye böyle bir şey çıkıyor. Timsah çıkıyor gözünün önüne. Bir de kalabalık ortam. Kalabalık nereden neyin çıkacağı belli. Her an her yerden çıkabilir. Köstebek tipi bir şey. Tam anlayamamıştı. Evet. Ben artık yazıktır ya. Yani şu timsahçıya yazıktayım. Hadi oradan bu Uganda bizde hiç peki, yok. Peki tavşancık etimsel. Doldursalar daha mı iyiydi? Hayvan doldurmaya ben karşıyım. Tavuk dolarken hiç iyi öyle demiyorsun hindi. Ama. Hindi. Hindi. Dolduracaksa hindiyi doldur güzel güzel hep beraber yiyelim. Hindu. Hindu değil mi? Bir değişik Hindu inanışına göre hindi doldurmak nedir? Sevap. Sevaptır. Evet. Oktay'mıştı. Haber sırası mı? Haber sırası Oktay'daymıştı. Tamam vereyim güzel bir haber vereyim. Evet. Siz bu hindiye niye turkey dediklerini biliyor musunuz? Niye? Niye açtım ki bu konuyu ya? Ya bunu açıklaman lazım. Neden turkey? Abi iki cümleyle söyle geç. Sus ondan sonra. Uzun uzun anlatayım mı? Anlatsan ya. Herkes merak ediyor. Neden turkey? Bence bilen vardır. Bu, neden ya? Türkiye değil de turkey? Hayır tam olarak soru o değilmişti. Turkey'miş de. Evet. Yani Türkiye'ye neden Turkey denildiği ayrı hikaye de. Tabii o tamamen bağımsız. Kaynaklarca doğrulanmış. Şimdi bir zamanlar ülkenin en güzel yani Türkiye'de Anadolu'nun en besteci hayvanlarından biri çullukmuştu. Çullukmuştu ablam yaz. Tamam. İngilizler İtalya. Gelip çulluğu çok beğen. Beğenmiş. Ti. Ti. Ondan sonra orada alıp İngiltere'de satmış. Ti. Sattıkları oradan şey çullukmuştu. Da, evet. İşte galiba Turkey Bird mi öyle bir şey diye geçiyormuştu. Geçiyormuştu evet. Ondan sonra bunlar gel zaman git zaman Amerika'da hindiyi görünce onu çullukmuştu zannetmişti. Ondan da işte Türk kuşu Türk kuşu burada da geldi karşımıza çıktı falan derken o zaman da Türk kuşu Türk kuşu Türk kuşu Türk kuşu diye kalmıştı. Evet. Türkçeymişti. Bayağı bir bilgi ne olmuştu? Yani aslında İçimize adam nüfus... hindiyi çullukmuştu zannetmişti. Mişti. Aa ne güzelmiş o zaman da. İşteymişti. İşte yani hakikaten de yani onun ismi daha doğrusu kuşa Türk ismi veriliyor. Gibi düşünmüştü. Düşünmüştü. Yani şimdi güzel. Bizim şeye ne edememiz. Bunlar hep kaybolan açıklamalar. Şöyle bir durum da var yani bazılarının yorumuna göre hindi de dünyanın en Amerikan hayvanı. E doğru. Başka aslında. Yani hakikaten kendi keşke niye Türk ismi vermişiz bunu diye de üzülüyorlarmış gerçi, Amerikalılar. Şöyle bir laf edeceğim ama çok da korkuyorum etmeyi. Ülkemizde de çok güzel hindiler var. Biz yani onu hindiyi Amerika'dan mı aldık işte sonra? İşte bilmiyorum yani hani esas bir şeyin en güzeli ana vatanında olmaz mı? Bizde işte çulluk varmış. Güzelim çulluğu sofralarımıza attık. Amerikan özentiliğinden geri aldık hindiyi. Hindi de bir sası sası bir hayvan. Evet hepsini ama seviyorum. Çulluk çok beyaz güzel. Beyaz et desen beyaz değil. Kırmızı desen hiç değil. O da değil. Ne hindi eti? Beyaz kırmızı arası bir şey değil mi? Kahverengi kahverengi. Ya. Yaman renkli bir şey. Gri. Bordo bordo. Tükür. Ağzını yıka git yıka. Git yıka ben sana et vereceğim. Kaymıştı. Şimdi madem Amerika dedik Amerika'nın Houston şehrinden bir haber verelim. Müsaade ederseniz sakın böyle düşünme Fahir. Ne düşündüğünü tam bilmiyorum ama böyle düşün. Başıma gelmez demeyin. Bakın. Doğru. Amerika'nın Houston şehri. Yani. Yanıyormuştu. İnsanları ısıran. Bilgisayar ve elektronik İnsanları eşyaları ısınan bilgisayarla mücadele ediyormuştu. Bilgisayar ve elektronik eşyaları yiyen milyarlarca karınca tarafından ne yapılmıştı? İşgalmişti. İşgal. Tehdit altındaymıştı. Tehdit altında. Yok hayır. Hayır bir düzgün cümle kur arkadaşım arkadaş ya. Tamam. Milletin cümlesine asılma. Kendi cümleni başlat. Öznesinden yüklemine kadar getir. Ama başlıyorsun onu... başkasının cümlesinin özleminin arkasına. özleminin yüklemini. Ben size güzel bakın. Bak. Cümle vereyim. Ney felç olmuştu? Ey felç. Ey felç kulesi. Felç olan neydi? Terçmişti. Hayır. Neymişti? Neymişti? Yaşammıştı. Bravo. Aynı şeymişti işte. Bu da onu dedi. Ama onu bir dakika. Şimdi benim aklım takılıyor. Onu benim çok iyi oturtmam lazım. Ne abi? Neye takılıyor aklım? Yemek çok tuzlumuştu işte ya. Tuzlumuştu. Hayır ama şimdi aklın karışması normal çocuğun. Şimdi yemekte en iyi olan hayır, yemek tuzmuştu. Tuzmuş. Hayır, yemek tuzmuştu. Yemekte fazla olan şey tuzmuştu. İşte, Tamam. Esas evet. Kullanım bu. Tamam. Şimdi bir ismin öyle mişti muştusu var. Bir de fiilin. Açık şimdi mi? Bazı fiillerde bu doğru bir kullanım oluyor. Hiç komik olmuyor. Mişli geçmiş zamanın i̇şte, neyi? Hikayesi. Hikayesiymişti. Bizim aradığımız ney? Hiçbir şeymişti. Şimdi Houston'daki çılgın neyler? Karıncalar. Karıncalar böyle adlandırılıyormuş. Maalesef hakikaten Houston'ı sarmışlar. Kırmızı renkli. Neden oldu bu? Ben size söyleyeyim mi Houston'da? Neden? Habere roketler, leylekler kaçtı. Leylekler kaçınca ne oldu? Leylek ne yer? Karınca yer. Yok ya, şöyle diyor. Houston şehrine bir kargo gemisi tarafından gelmiş bu şeyler, karıncalar. Ve yaşam alanlarının neresi acaba diye düşünürken Houston'a yerleşmişler. Güzel, oranın iklimi güzel. Kaç tane gelmiş olabilir bir kargo, bir koloni bunlar şey mi, abone mi olmuşlar gemiye? Yavrucuğum, bu pasaları karıncalar var ya, pandalara benzemez. Lak lak lak lak, üç güne bir bakarsın. Üç koloni tane götürsün, olmuşlar. Koloniyi kuru verirler. Dördüncü gün George koloni olurdu. O derece düşün artık. Ha. Bizim kapının önünde gördük ya, pazartesi günü müydü, bir gün, iki gün sonra. Korkunçtu. Ya karınca olduğunu anlamıyor. NASA'nın Johnson uzay merkezine de girmeyi başarmışlar diye böyle de bir uyduruk bir ne şey. Ama uzaylar bitmiş mi artık? Ben bu kadar yavan da bir uzay merkezi görmedim ya. Karıncalar bastığı için kapatıyoruz. Haşere ilaçlama yapılacak. Tekneye bile daha havalı isim koyuyorlar. İnsan uzaya canlısı diye şey gönderir mi ya? Uzay gemisi. Kalmadı canlısı diye uzay gemisi kaldı mı ya? Bu haber yalan mı acaba ya? Bana yalan olmasa da yavan gibi geldi. Şöyle devam et. Böcek bilimcisi Roger. Benim adım Roger. Keyfim gıcır. Valla böyle bir devam ediyor ya. Vay ya Roger'ım. Ne demiş Roger'ım? Çok hızlı yayılıyor bu karıncalar. Bu hayra alamet değil mi? İlaçlar etki fayda etmiyor. İlaçlar etki etmiyor. O yüzden dedi herhalde Darfur. İstilacı karıncalardan kurtulmamız imkansız gibi görünüyor demiş. Hadi Roger. Bakalım. Roger Gold. Hayırlısı olsun Roger de. Yürü be Roger'ım. Hadi Roger'ım. Bir yandan şey yandan. Sor canım. Sen babaannenin kızlık soyadını biliyor musun? Babaannenin kızlık soyadı mı? Ege. Pardon sen da biliyor musun? Babaanneminkini yeni öğrendim de. Biliyorsunuz. Toprakta. Biliyor musun? Onu soruyorum. Sormuyorum. Yani biliniyor da bilmiyorum. Ben yani musun, geçenlerde duydum, unuttum. Babaannenin kızlık soyadı. Böyle bir şey sormuşlar. Oğlum, geçen. Oğlum babaannenin kızlık soyadı. Böyle bir şey var mı? Yok arkadaş, benim babaannemin kızlık soyadı falan yok. Ben annemin kızlık soyadını. O zaman soyadı yok oğlum benim babaannemin şeyinde. Arkadaşlar sırayla lütfen. Soyadı o zaman soyadı yokmuştu. Bravo Fahir. İşte bu cevabı almak için ben bu soruyu sordum. Hakikaten ya, ben de bilmiyorum da bir kötü hissettim ben bilmeyince. O zaman herkes bugün babaannesinin kızlık soyadını bir öğrensin. Ben şimdi ara öğrenirim kardeşimden. O da takip ediyor çünkü. Neyin havası. Bir de bizimkini sorsana Ege. Araziler varmış. Varmış. Evet başkan. Dur başka. Hakikaten merak ettim. Evet başka, bir saniye şu bir soyadını öğrenin. İsmini ona göre. Biliyorum bir tek, Meryem diye. Bir de o sen şu bankamatiğin. Babam bir tane bizim evde benim böyle avuç kadar bir tane fotoğrafı vardı. Babaannenin tek fotoğrafı. Tamam. Babam da onu böyle İzmir'de çerçevesiz falan ama. Eski fotoğraflar böyle kalın bir karton oluyordu ya. Onunla koyardı böyle. Annem de o bire kaldırırdı falan. Sonra gel zaman git zaman o fotoğraf bizim eve geldi. Şimdi hakikaten ne lanetli fotoğraf mıymış neymiş? Ben ne zaman ortaya koysam gene çekmeceler çıkıyor. Ya kendisi yürüyor fotoğraf ya da kimse tahmin edemiyor kadıncağızı. Kadın biraz korkunç ama mı? Hayır canım. Yok canım, o dönem. O dönemi o dönem zaten ya. Şeylere benziyor. Charlie Chaplin filmlerindeki güzel kadınlara benziyor. Güzel canım. Aa, ne güzel fotoğraf. Getirsene onu. Yok asalım. Ya. Kimin çekmecesi? Kaç bin tane çekmece var radyoda. Bir gün orada şuraya koyarız, yarın öbür gün kaybolur. Ben şimdi hemen bunun bir soyadını öğreneyim de. Bunun derken insan. Bunun dediğin? Babaanne. Nereden bilecek abi? Kardeşin nereden bilecek ki? Bilir bunlar. Bunlar toprak. Eski toprak ağası bunlar. Buyurun siz devam edin. Abi dedik. Dedin ya. Abi derken. Kraliçe işte İlber Ortaylı'nın. Hı. Yanında gezmesin diye. Hı. Bak dün Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Onur'una uçak gemisinde bir resepsiyon verdi. Ama o da ne kadar yanlış bir şey ya. Uçak gemisinde bir kere onun şeysi var ya. Gemide yemek yenmez ki ya. Vallahi zor olur. Lezzetli de olmaz yani. Doğru aslında. Böyle şey tutar ya. Ben biliyorum. Ama öyle uçak gemisi, uçak gemisi gibi büyük bir şey. Ya yani. Güzel sallamıyor güzel. Abicim fıstık ona. Gibi restoranı var. Bunun boğaz manzaralı şeysi var. Git orada otur. Ne diye böyle şeyin ortasına çekiyorsun? Gemide bir sürü de adam. Onların arasında. Protokole göre makyaj tazelemek uygun bir davranış mı? Makyaj tazelemiş kraliçe. Abdullah Gül'ün arkasına saklanıp. Valla şimdi. Bir de görünüyor haliyle. Yani, makyaj konusunda hiç fikrim olmadığından yavan yavan konuşmak istemiyorum. Ama sana yakışıyor Ege'cim. Makyaj sana yakışıyor. Hafif bir makyajsız çıkmıyorum tabii ki. Gözlerinin güzelliğini orada ben onu o farı falan çok seviyorum. O yeşil farını bakayım özellikle. Bak bakayım ben onu. Güzel. Bak mesela bugünkü çok hafif bir makyajım ben bak makyajda. TRT'den çıkmadan önce yapmadın mı? Evet. Çok şık olmuş. Hala bence. Duruyor. Çok şık olmuş. Ben makyajda şöyle bir şeyim var benim. Hani bu bir aldatıcı bir görüntü olarak makyajı kabul ediyorum. Mesela göz dudakları kırmızı ruj sürülmesi bana mantıklı geliyor. İnsana olmayan bir sağlık göstergesi. Hmm. Yanakları allık sürülmesi de mantıklı geliyor. Hani göz hatlarını o kalemi de kabul ediyorum da. Böyle farlarla falan yeşil meşil hani öyle bir renk yok ki insanda. Onu nasıl insanlar süs olarak değerlendiriyor? Ya savaş boyası gibi bir şey mi? Bir şey söyleyebilir miyim? Güzellik şey değil. Hayat sadece siyahlar ve beyazlardan ibaret değil. Grilere de yer ayırsanız çok sevinirim işte. Fire arkadaşımın kafası biraz karışık. Karışıkmış da. O yüzden. Yani bu şey gibi ya galiba. Çok ya eminim. Doğa gibi ya. Kıyafet gibi abi kıyafet gibi. Hiçbir farkı yok ki. Veya bütün... küpe mesela. Takı gibi. Onlar da belli yani hani sağlık göstergesi takı olduğu belli. Şey. Evet doğru. O da öyle kulağından işte. Kulağından şey çıkmamış, inci çıkmadığını biliyorsun. Aman ne kadar sağlıklı kulak diye böyle bakmıyorsun. O yüzden o da öyle bir şey. Herhalde. O zaman bence protokolde makyaj da doğrudur. Hayır yapılması doğru. Niye o zaman tuvalete çünkü gidiyor bu protokol kadınlar? Çok acı bir şekilde sadece erkeklerin dünyası çerçevesinde kurallar belirlenmiş. Orada bir gün kadınların da var olacağı hiç düşünülmediğinden protokol kuralları öyle şey yapılmış yani. Mesela belki protokol kurallarında bıyık taramanın normal olduğu vardır. Veya bıyığa badem yağı sürmenin öyle bir şeyler varsa. Bıyık emmek bence protokol kurallarında. Protokol kurallarında serbest de. Bıyık taramak herhalde. Ama bıyık emmek ben bıyıklı zamanını hatırlıyorum. Dünyanın en leziz şeylerinden. Yani bu bıyık denen şey. Kendi bıyığından mı yavan yani tek fay, başınayken sası fay. Ama... Bir lezzet harikası kendi. Yok Oktay ben zaman zaman Ege'nin bıyıklarını da emerim. Çünkü siz eş zamanlı bıraktınız bıyığı. Evet. Ondan o ara zaten bizim şeyimiz vardı. Bıyık emdirme günlerimiz vardı. O benim her, bıyığımı emerdi. Ben her onun perşembe. Bıyığını... Böyle karşılıklı bıyıklarımızı emerdik. Ama mesela bir onu bak zeytinyağlı bir şey ye. Buradan hafif damlangaçlar olsun. Onu böyle buradan al sonra... Onun o lezzeti var ya saatler boyu eksilmez. 12 saat 15 saat emo bıyığı. Şahbuz gibi. Soğuk havada adeta şahbuz gibidir. Öyle güzel günlerimiz oldu. Ankara'da ne olarak satılıyordu? İzmir'de şahbuz olarak satılırdı. Ankara'da meybuz olarak satılır. Meybuz. İzmir'de de vardı meybuz. Ben meybuzu hatırlıyorum. Meybuz. Şahbuz aşağı şahbuz yukarı. Bir kere yemişimdir. Orada yerlere üzülerek bakmışımdır. Onu zaten 30. saniyesinde bütün tadı bitiyordu. Onun bütün içinden suyun şeyini küçüktü çekiyordu. De ondan küçük. Küçük kadar bir şeydi. Küçücüktü. Evet. O zaman hadi. Son haberi alayım. Bir tane doğru düzgün haber verin. Lütfen saçma sapan şeyler konuştuk. Muştu diyerek. Esas konuları da konuşmadık. Esas konular ne? Esas konular. Ben hiç kraliçe konusuna girmedik bile. Abi girmeyelim. Girmedik bile. Girmeyeceğiz girmeyelim. Bile. Öyle karar geldi çünkü İngiliz. Çünkü işte dinliyormuş. Arkadaşlar. Bizi dinliyormuş kraliçe biliyorsunuz değil gizli mi? Gizli servis. Sinir olmuş kaç gündür. Vallahi canınızı. Belki aramızda da gizli servis üyeleri vardır. Bilemiyorum biraz. Maybe baby. Diyerek ben acaba şey şüpheleri topladım ama şimdi şey diye düşünüyorum. Adam herhalde gerçekten gizli servisin adamı olsa böyle maybe yapmaz. Diyerek yani ama belki de böyle düşüneceğinizi düşündüğüm için de böyle yaptığımı düşünüyor olabilirsiniz. Ya işte. Şeytan. Yemin biz ediyorsun. İşte böyleyizdir İngiliz gizli servisi olarak. Bak. Gene yapalım. Gene bak. Gene acaba şimdi şey mi yapıyorum? Acaba böyle yaparak ve de bunları hep Oktay'a bakarak şey yaparak zihin oyunuyla seni Oktay'a yönlendirerek aslında şüpheler üstümden mi kaldırmıştı? Bak. Ama yani 3 kişiden ikisi olamaz diye bir şey söyleyebilirim. Ben rahatım. Bu herifin bu kadar geliri nereden geliyor? Bu kadar şeysi. Bunun arazileri. Bunlar bir anda oluveren nasıl oldu o? Var bir anda beliriveren gelir konusunda en son konuşacak adam sensin. Ben oradan Dinleyicilerin gözü önünde de. Yapma. Ayıp. Korkunç meblağlar bekliyorum. Gideceğiz o gitarı bana alacaksın. Neyi alacağım sana gitar ben ya? Ben de sana ben, herkesin içinde teşekkür edeceğim. Ben orada, sana mağazada. Söyleyeyim. Eğer bu adama gitar alırsan 4000 istersen 4000 Alman markını al. İstersen 4000 beni hiç iyi. Kalan bakiyeden kalan parayı kalan bana bakiyeyi vermezsen her şeyi açıklarım abi. Neyi açık? Her şey. Yayında açık açık konuşulur o meblağlar. Bakiyeni söylerim. Şifreni söylerim yayından. Ne şifre mi? Banka kartının şifresini söylerim. İptal edeceğim o kartı ben. Yemiyorum şu anda bana banka... gitar aldıktan sonra ne yaparsan yap. Hayır o meblağı ben da bir anda da ben öbür bankaya aktaramam ki. Ben kendime ne kadar kendimi ne kadar küçülttüğümün farkında mısın? Sana orada mağaranın içinde herkesin ortasında teşekkür edeceğim diyorum ya. Ya bu da çılgınca bir fikir ama bilmiyorum. 4000 lira mı dedin? Verdim gitti lan. Verdim gitti. O zaman bana da kaç lira vereceksiniz? Ben sana ödeyeceğimi söylüyorum. Bu adam gibi değilim. Ben sana ben de pare pare ödeyeceğim. Ya ben daha ne diyorum? Milletin ortasında teşekkür ederim arkadaşım diyeceğim. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kadar küçüleceğim. Bak onu alalım sana. Ben sana 4000 lira açıyorum. Buna aylık %7 faiz uyguluyorum. Bak. Bak bunu da kimseye yapmam. Bu yasal olmayan işlemi isterseniz yayından sonra konuşun. %7 faizden. Bana da mantıklı geldi. 6 çünkü... ay sonra onu ben 6000 lira alırım. Bak bana zamanında babamın verdiği bir tavsiye. Yasal olmayan işlerini gizli kapaklı yürüt. Bana babamın verdiği en önemli öğütlerden biridir bu. Benim babam da şöyle bir oğlum derdi. Yanında hep boş kağıt bulundur. Şöyle bir imza atar mısınız? Şuraya. Oktay. İmza atar mısın? Vereceğim bak sana 4000 lira vereceğim. Vallahi vereceğim ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Paul Weller de Paul Weller'mış. Vay vay vay vay vay vay. Dedi sen şarkım. Lincoln Hill Message. Uzun zamandır dinlemiyorum. 9.23 saat. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar. Oktay ritmi yakaladı mı bırakmaz. Doğrudur. Abi çok konsantre oluyorum bu şekilde muştu. Şimdi İngiltere değil İtalya'dan. Her zaman İngiltere'den olacak diye bir şey yok. Sol gösterip sağ vurdu. Sağ gösterip sol vurdu. Sol vurdu. Solda İtalyan Sol Partisi mi? İtalya'nın bir numaralı adamı. Başbakanı desem size. Berlus. Onun bir kısaltması yok mu? Berlusconi mesela. Böyle daha kısa, daha sempatik. Berli gibi. Berliner. Silvio. Vardır herhalde. Silvio galiba. Silvio mi diyorlardı? Silvio. Şöyle tabii mi çağırırlar? Zaten kısaltma soyadlı olmuyor canım. Ha, tamam doğru. Kısaltma isimde olur doğru. C diyorlarmış. Bizim öyle bir arkadaşımız vardı. Ne adı? Zü diyorduk. Zühtü müydü adı? Hayır. Adı Umut'tu da. Soyadı filandı. Fido'ydu, Züdo'ydu sonra Zü'ye dönüştü. Demek soyadından da takma isim oluyormuş. Zü diyorlarmış ona. Zü! Ama mecliste tabii. Meclis yani, dışarı çıkınca Sayın Berlus. Senin anlattığın olaydan ben herkese Zü denebileceğini hissettim. Biraz zorlarsan evet yani, zor. O yüzden ona da Zü diyebilir. 72 yaşında biliyorsunuz Zü. Ay maşallah seni beni gömer ama. Ha. Üçüncü kez iktidara gelmesinin ardından... Ne yapacağını şaşırmış. Parlamentoda... Ay ne yapıyorduk falan demişti. O yeni boşandı değil mi? Zü mü? Zü boşanmadı mı? Bir aşk boşanık skandalıyla mı? Dul mu yoksa ölmüş mü ne yok olmuş? Yok ya boşanık olan şey. Boşanık Sarkozy değil mi? Sarkozy ona buna ondan sonra şey. Ha. Zaten o da evlendi. Berlusconi bir diyete girmişti bundan önceki evet seçimde. Canım. Ondan sonra o diyet evliliğine mi mal olmuş? Hiç evli değil mi acaba? Ya evliydi o zaman ya. Zaten bekar adam neyin diyetine giriyor? Neyin diyetine girdiğini ben burada söylemek istemem. Hayır tabii yani ne bileyim bir bekar bir politikacı uçana kaçana... diye koşuyorum diye böyle beyanat verir mi yani o hani her ülkede bence belli sınırlar içinde gerçekleşiyor. Tabii canım bunu. Evliydi ben hatırlıyorum ya. Güzelce mi bir karısı vardı? Ben hiç hatırlamıyorum. Orta yaşlı böyle irice mi bir kadındı? İrice miydi? Bıyıklı mıydı fark? Senin o hayalindeki kadın mı? Sevgili dinleyiciler Berlusconi evli miydi değil miydi? Bilgisi olan yani güncel bilgisi olan dinleyicilerimizden yardım bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ve 10 YTL veriyoruz. Ama tabii ki hemen değil. Bunu Kıbrıs'ta kazandığımız kumar paralarında. Ama kaybedersek yalnız, siz kaybetmiş sayılırsınız. Bir şey söyleyebilir miyim? Aynı bakın 1. Dünya Savaşı hadisesi. Eğer kazanırsak siz de kazanacak ama biz kaybedersek otomatikman siz de kaybetmiş sayılacağınızdan paralarınızı tahsil edeceğiz. Tahsil ederiz. Evet. Yalnız yayından o şekilde kumar parası dağıtmak yasak. Kumar parası yasak. Kumar dediğim ama kumar. Ama normal mesela bankada duran paranı dağıtabilirsin. Evet, benim tabii bildiğim yanlış biliyor olabilirim. Çok paylaşım, paylaşım paylaşım. Ama paylaşım. Lütfen, lütfen bu arkadaşın... Bu arkadaşım programı kaynatmak istiyor. Film atladığım kadarıyla. Pardon bir şey söyleyeyim. Hocam sizin program çok kaynak. Çok kaynak. Ben bayıldım. Programı kaynatmak istiyor. O yüzden ben evet emekli olmak istiyorum ben. De dedin de. Hemen bakıyorum senin emekliliğine. Senin daha 3600 günün var. Senin okuyayım. Kaç günün vardı Ege? Baktırmıştın da bir moralim bozulmuştu. 25 bin. Çüş. Hadi ya. Çüş. 25 bin gün olur mu? Bakayım 1, 2, 3, 4. 4 tane tüp eskiteceksin demek ki sen. Verici tüp. 6000 falan onların şeyi. Tüp tüp gün. Anadolu. Buyurun efendim. Şimdi Berlusconi'nin tarihçesine dair bir şey gelmedi mi? Hayır gelmedi. Dinleyicilerimiz programı dinlemeyi çoktan bırakmışlar. Yok mu? Kimse dinlemiyor mu? 10 YTL belki az gelmiş olabilir. Neden bir 15 YTL olmasın? Ben Fahir'in sesini kısarım. Sen devam et. Şimdi Berlusconi. Evet. Ben onu oyalayacağım senden. Sen devam et. Parlamentoda notlar yazmış küçük küçük. Kağıtlara. Kadın bakanlara, kadın milletvekillerine. Ama onun evet. En son ikisine gönderirken de fotoğrafları var. İkisi. İkisi dediğim Gabriella ile Numzia ya. Bu ikisi. Soyadına cesaret edemedim. Soyadı biraz karışık gibi geldi. Zü diyebiliriz buna da kaba bir evet hesapla. Bu iki kadın bakana notlar göndermiş. Ne akrabasını işe mi sokturmak istiyor? İkisine de hayır abi. İş değil. Bizim mecliste çünkü o tip notlaşmalar gereğini yapın. Böyle bir arkadaşımız var falan diye. Doğru söylüyorsun. Sayın Bakanım böyle bizim şeyim var. Bizim arkadaşın kocası. Ona bir uygun acaba bir şey olursa teşekkür ederiz. Evet. 32 yaşındaki Nunzia ve 31 yaşındaki Gabriella'ya gönderdiği ama mektuplar en güzel aşkla ilgili. Silvio aşkla mı? Buyurun. En güzel yaşları onlar. İki kişi aynı anda aşk mesajı gönderiyorsa o biraz bilmiyorum ben. Nasıl yani tam aşk da değil de. Tam bilmiyorum da. Şimdi okuyacağım ben sizi mesajı. Mesajları mı? Biz hazırlık evet yapalım mı yoksa? Yani bilmiyorum ışıkları falan mı kapatacaksınız? Ne değil böyle ışıkları kapatırız. Romantik bir şey mi? Hani mesela değil bir cep telefonu mesajı gelir senin telefonuna da 50 kişiye gönderebileceğin bir mesaj olur. Bu yani da herkese gönderilecek bir aşk mesajı. Kaydedelim mi etmeyelim mi? Yani çok gerek yok çünkü ben yani bir takım sorular geldi benim bu mesajı okuyunca ben aklıma. Hazır mesajlar kısmına onlar, yine de kaydediyorum. Onlar üzerine. Hazır mesajlar. Mesela aç. Köpeğe mama al. Ha gibi. Aha geldi işte bak. Günaydın efendim. Alo merhabalar. Merhaba kimle görüşüyoruz? Metin Kerem ben. Metin Bey hoş geldiniz. Buyurun Berlusconi dosyasını sizden bekliyoruz. Şimdi şöyle biliyorsunuz İtalyan parlamentosu yenilendi geçtiğimiz günlerde seçimden evet sonra. Ve böyle genelde bayan bakan ağırlıklı bir parlamento oldu. Evet. Şey, bir bakanlar kurulu oldu. Evet. İspanyol mesela, öyle de İtalyanlarda da bayanlar mı ağırlıklı? İtalya'da da kadınlar. Evet bildiğim kadarıyla orada da bayağı bir şey var yani. Kadın bakan var. Doğru. Evet. Bravo süpermiş. Evet. Bir de Berlusconi'de en son geçtiğimiz hafta içerisinde bu bakanlardan bir tanesi bir ahlaksız teklif yaptı diye ortalık sallandı onu hatırlıyorum ben. Evli mi Berlusconi? Doğru evli mi? Efendim? Evli mi? Berlusconi evli mi? Evet. Onu bilemeyeceğim. Yani. Ama şunu biliyorum. Kadınlar senin... güzel diyorsun ama. Öyleymiş. Öyle duydum. Öyleymiş de. Evet. Öyleymiş de. Ben görmedim. Ama şunu biliyorum. Bakana bir böyle bir gecelik bir ilişki teklifinde bulunduğunu biliyorum yani. Evet. O zaman ya bakan olacaksın ya baka kalacaksın demiş. Bence başbakan olacaksın. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Görüşmek üzere. Üzere. İspiriler patladığına göre. Şimdi o zaman bir dakika ya bütün kabine töhmet altında. Yani niye? Bakanlığa giden yol Berlusconi'nin yatağından geçer gibi dedikodu yapmaz öyle mı? Öyle bir şey yok abi. Hiç öyle bir şey olur mu? Bakan olduktan sonra bu teklifi götürüyor Berlusconi. Bakandan yani, aşağıyla bakan, gönül ilişkisine girmem mi diyorum? Bakan olmadan önce bu teklifi götürmüyor. Yere bakan yürek yakan. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Selçuk ben. Selçuk Bey buyurun dinliyoruz efendim sizi. Az önceki konunun detayı şöyle. Berlusconi'nin bir bakan olarak atadığı bayan daha önceden çıplak pozlarıyla tanınan ünlü bir İtalyan manken. Adını şu an hatırlamıyorum ama şunu çok resimleri bilmiyorum hatırlıyorsunuz ben ama. Ben size söyleyeyim. Bu mankene teklifi şöyle oldu. Heh. Eğer evli olmasaydım size evlenmek istedim dedi. Bu teklif değil ki canım bu temenni. Bu iyi niyet canım, o kadar da şey yapmamak. Evli olmasaydım dediğine göre evli olduğunu da anlıyoruz burada. Değil mi? Bütün sorularımıza cevap oldu. Çok teşekkürler. Adınızı alabilir miyiz? Alo. Selçuk. Alo. Selçuk Bey. Evet. Bütün sorularımıza cevap vermiş oldunuz Selçuk Bey. Çok teşekkürler. Peki. Görüşmek üzere. Ama ben Berlusconi'yi uzaktan tanıyorum ama tanıdığım kadarıyla evli ne kadar olmasa da bu cümleyi söylemiş olabilir. Evli olmasaydım. Ama onu eskiden etmişti canım. Ondan sonra bir sürü olay oldu. Tabii tabii Selçuk iyi. Bence bütün soruları ortadan kaldıran kişi Selçuk'muştu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, yetişin dostlar. Panoramada su duvarlar sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Az önce konu dallandı budaklandı. Berlusconi evli miydi değil miydi? Kabinedeki bir bakana teklifte bulundu mu bulunmadı mı gibi tartışmalara daldık. Esas hadiseyi, gündeme bomba gibi inen olayı göz ardı ettik. Berlusconi mecliste oturum sırasında iki kadın milletvekiline bir not uzatmıştı. Tüm çapkınların telefonlarında kayıtlı olması gereken bu notu Oktay Demirci şimdi açıklıyor. Alkışlarla. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İlk başta şu söylemek istiyorum. Bir... Lütfen beyler açıklama yapıyorum. Bir dakika beyler. Lütfen herkes sonra alkışlayacak. Beyler müsaade edin. Arkadaşlar lütfen. Teşekkür ederim Fahir. Sağ ol. Şimdi Berlusconi şöyle yazmış küçücük. Beyler arkadaşlar, lütfen. Tamam Berlusconi yalakasısınız. Tamam ama her ismi geçince alkışlamanı anlıyorum. Hayır bir dakika Oktay Bey konuşacak. Berlusconi ya. Bir saniye. Ama bir dakika arkadaşlar. Her Berlusconi deyince şey yapmayın lütfen bir dakika, ya. Bir dakika müsaade edin lütfen. Arkadaşlar. Oktay'cığım sen ağzını açtıkça abi bunları... boğazım ağrıdı ya. Zaten arabanın açık olan şeyleri farmıştı otoparkta. Kafam orada. Akümü bitmişti diye. Şimdi bir yandan da konsantrasyonum bozuluyor. Evet. Tamam. Silvio Berlusconi şöyle yazmış küçücük. Ya arkadaşlar. Bir dakika hep birlikte aldın. Lafını da bitireceğiz. Ama da. Arkadaşlar teker teker alkışlayın. Teker teker. Oktay sen en fon yapma, taklit yapma ya. Neye güldüler abi? Oğlum herkes taklit gülüyor. Yapıyorsun ona gülüyorlar. Ne taklit ya? Ben Berlusconi taklit edeyim. Ne o kolları hızlı hızlı yapıyorsun? Buyurun efendim. Şimdi şöyle demiş. Bir herkes şöyle bir ellerini bir kaldırsın. Ben kimin alkışladığını görmek istiyorum. Kaldır iki elini tamam. De kaldır Ege. Öteki elini de kaldır. Öteki elini de. Öteki sol elini de. Mikrofona çarpma kaldırken. Fahir sen de kaldır. Kaldır ellerini ablam. Ege indirdiğini gördüm. Kaldır sağ elini. Ya tek elini nasıl alkışlayacağım? Evet ya. Abi şöyle bir iki. Anam selamım. Anam selamı verelim. Anam verin bakalım. Ver bakalım Fahir. Tamam. Öyle kalmanızı istiyorum. Bakın ben de öyleyim. Kimse alkışlamayacak arkadaşlar. Bakın. Berlusconi. Mouse'u kıracaksın. Yapma oğlum. Hay kaymış zaten. Kaymıştı. Kayan şey mouse'muştu. Mouse'muştu mu? Evet Berlusconi'nin mesaj yazmış. Demiş ki. Neymiş bu Berlusconi? Ya kardeşim. Ne alakası var hep Berlusconi'de ya. Yalaka. Arkadaşım. Arkadaşım lütfen. Oktay devam et kusura bakma. Abi yani benim de burama geldi ya. Ya beyler ama bu. Ay işte Oktay Demirci'nin de taraftarları var sonunda. Burasına kadar geldi. Ben gideyim o zaman farmışlığı kapatayım geleyim ya. Akü boş olacak çünkü. Farlar mı açık abi? Farlar açık kalmış otoparkta. O bitti o. Ben arkadaşlar bir alkışlayan arkadaşlardan biri. Gidip kapatabilir mi? Bravo. Bu arkadaşı ben alkışlıyorum en başta. Azaldı mı alkışlar? Gitti tamam. Mi birisi gitti evet, mi? Evet tamam şimdi artık haberi vermişti. Evet. Varmıştı. Şimdi şöyle demiş Berlusconi küçücük kağıtta. Berlusconi ne demişti? Berlusconi ne demişti? Berlusconi ne demişti? Ne demişti? Ne demişti? Berlusconi ne demişti? Ne demişti? Ne demişti? Berlusconi ne demişti? Şöyle dedi Berlusconi. Ne kadar güzel görünüyorsunuz. Bir saniye çok özür dilerim. Ay bu yeri geldi stüdyoya. Evet. Buyur mu geldi? Evet yani yeni köşemizi yaptık ama hani sanki kendi kafamızdan yapmışız gibi oldu. Akü mü bitmiş? Sponsormuş da. Abi akü bitmiş. Anadolu hafriyat. Anadolu hafriyat Berlusconi ne demiştiği sunar. Anadolu hafriyat. Geceleri çalışırız. Geceleri çalışan Anadolu Hap yapmıştı. Berlusconi ne demişti? Berlusconi ne demişti? Ne demişti? Ne demişti? Berlusconi ne demişti? Berlusconi ne demişti? Ne demişti? Ne demişti? Berlusconi ne demişti? Şimdi bir şey söyleyeceğim ya. Ben bir an önce şu haberi verip gidip farlarımı kapatmak istiyorum çünkü akü bitmişti. Yani hakikaten bu kadar uzayacağını bilseydim ben vermezdim bu haberi. Giderdim 9.30'da gidip kapatmıştım yani. Çok da müsaade edin ne olur arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen. Biten çünkü aküymüştü. Oktay'ı durdurmuştu. Evet. Zor durumda kalmıştı. Hayır, 16 amper abi. 16 ampermişti. Zor amperlerden bahsediyor. Aküler 16 ampermişti. Hadi Oktay'mıştı. Biliyorum. Küçücük kağıda yazdığı şey şu Berlusconi'yi. Onun o yazısı güzel bunu, mi? O küçücük kağıda bunları sığdırmıştı. Yumuk elleriyle yazdı. Kopya kağıdı. Kopya mı? Bir kağıda yazmış. Bir kağıda yazmış. Alttaki kağıda aynen çıkıyor ya kopya kağıdında. Evet. Nasıl bir kağıdı? Birini birine, birini birine göndermiş. Birini birine .com. Aa ne oldu o şarkılar? Hangi şarkılar? O şarkılar. Yağmur Osman Yağmur Derimi. Tabii canım Osman Yağmur Derimi. Osman Yağmur Derimi. Şimdi demiş ki Osman Yağmur. Osman Yağmur Derimi. O Kıbrıs şarkısı mıydı birilerine? Hayır onun Nil Burak'sı. Ne alakası var? Hayır birisi ya şey Kıbrıs şarkısı. Kıbrıslı olan Nil Burak'tı. Nil Burak o senin dedi. Senden Burak'mış. Ayrı geçen. Ama nasıl oralarda Kıbrıs şarkısıydı. Ne alakası var? O zaman biri birilerine Kıbrıs şarkısıydı. Ya ne alakası gideceğim, var? Ben o şarkıyı birbirlerine dalında dinleyeceğim. Abi ineriz Ercan Havaalanı'na inerilmez sorarız. Ercan yok mu? Saçmalamayın lütfen. Evet lütfen. Bakın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Ya bakın. Hayır vakit kaybettin. Ya vallahi billahi bak. Vakit kaybettin abi. Bak reklam kuşağı geldi abi, işte. Daha köşenin ortasında reklam kuşağı geldi. Ya abi yapmayın afkümüştü. Anadolu hafriyat. Oo, inşaatın molozu var. Nasıl kaldıracağız? Aman bu işin kolayı var. Nedir bunun kolayı? Anadolu hafriyat. Oh sağ olasın Anadolu hafriyat. Ama dikkat et. Yalnız geceleri çalışır. Anadolu hafriyat. Geceleri çalışırız. Anadolu Hafriyat'ın sunduğu Berlusconi ne demişti? Devam ediyor. Edecek desin bari de gideyim farları kapatayım abi. Berlusconi ne demişti? Ne demişti? Ne demişti? Berlusconi ne demişti? Ne demişti? Ne demişti? Berlusconi ne demişti? Ne demişti? Ne demişti? Berlusconi ne demişti? Ne demişti? Ne demişti? Berlusconi ne demişti? Buyurun efendim. Evet. Evet. Berlusconi ne demiştiniz? Yeni bir bölümde tekrar buluştuk. Evet. Şimdi Berlusconi küçücük kopya kağıdına şunları yazmış. Kopye. Kopye. En nefret ettiğim şey. Benim de ya. İki şey var. Şöyle demiş. I love you. Do you love me? Yes or no yes yeah. Zamanında Sarayla Musa'nın en güzel diyaloğu. Buydu. Buymuştu. Musa'nın saraya söylediği laf. Yes or no yes yeah. Yes or no yes yeah. I love you do you love me yes or no yes yeah. Yeah yeah mi diyorsun? Yeah yeah fırın mı? Yes yeah. Ne diyorsun? Yes yeah yani I love you do you love me yes or no yes yeah. Bu kalıptır. İngilizce soru kalıbıdır. Bitti mi İngilizce soru kalıbı? İngilizce soru kalıbı bitti. Abi bakın. Abi yok. Anadolu abi yok. Ahtiyattan da sonra soğudum. Söz gelecek yani. Oktay şu anda son şarkıya geçmek durumundayız. Bunu aa gidebilir miyim ki, ben? Hayır. Gidebilir miyim? Şöyle bir şey otoparka var. Otoparka gideceğim. bir kez daha gerçekleşiyor. Burak Can'ın programına sarktı. Sen konuk olarak Burak Can'ın programına devam. Abi benim ama Burak Can lazım. Şey diyebilir. Aküm bitmek üzere diyorum. Burak Can şey diyebilir sana. Nereden çıktı abi benim evim yok şimdi falan böyle. Birden bana emri vakit. Böyle derse de devam et sen. Tamam sen şimdi çıkacaksın. Hayır, bizim programımızda sürenin sonuna gel. Ben Burak Can'la konuşacağım. Sen dersin ki işte baştan alırsın. Oğlum sen konuşmuyorsun sonra benim başıma patlıyor kabak. Tamam ben konuşurum. Kim ya. Kim konuşsun? Ben konuşayım. Sen konuşsun. Açık açık ben söyleyeyim ki. Burak diyeyim bizim programımıza yetmedi. Pazartesi günü biz devam edeceğiz. Buyur sen de. Ben de o sırada otoparka giderim. Hayır sen onu bunu bir iki dakika zaten. Ne demiş olabilir ki Berlusconi? Varmıştı diyorum ya. Ne demiş olabilir? Küçücük not kağıdında ne yazmış olabilir ki? İki dakikada söylersin sen bunu. Abi şimdi bak çok güzel söylüyorsun da. Sarkma var Oktay. Sarkma var. Yayında sarkmış. Sarkarlar. Olmasa ben yapma. Bunu şimdi de söylerim. Ama aklım orada. O yüzden. Şimdi ben seni anlıyorum. Hem şu anda... Gel. Bir şey diyeceğim. Kaç metreymiş Fahir? Kaç metreymişti? Bu izolaban kaç metreymişti çocuklar? İzolaban mı? Ya o sesi çıkaracağımıza... Berlusconi ne demişti şey yapsak ya? Bu sesi çıkarsak ya. Adam mikrofonun kapandığını fark edecek durumda değil. Fahir şu anda... Fahir onun için kaç tane ağaç kesildiğini biliyor musun? Evet. Hadi ya. Bant için ağaç kesilmiyor mu? Maalesef. Maalesef. Ağaçları da öyle bir korumaya aldılar ki. Yani. Bant yapmak için bile ağaç kesemiyoruz artık. Keşke televizyon programı yapıyor kendine, olsaydık Fahir. Kendime yapay bir burayı yaptım. Fahir. Sevgili dinleyiciler müsaadenizle biz biraz daha aramızda gülerek programı kapatacağız. Televizyonda yapalım. Televizyon. İki dakika daha idare edin. Ondan sonra biz zaten kendi yolumuza şimdi, gideceğiz. Bir şey sorabilir miyim yayın bitmeden? Nasıl gideceğiz? Saçma saçma konuşma. Saçma saçma konuşma. Oğlum hoşçakal değil. Başımıza bir iş gelin. Vedalaşın. Alo. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.